นี่แล้วก็เดินรอบอรุณเทอมสุดท้ายของคอร์สนี้ที่วัดอัตมาเนี่ยเวลามีคอร์สแบบนี้เนี่ยก็พาเดินตอนเช้าหลายปีก่อนเนี่ยมันมีหมาตัวหนึ่งชื่อปุ๊กกี้ตัวดำๆแบบนี้เป็นหมาที่อยู่บ้านนอกวัดแต่พอได้ยินเสียงระฆังเนี่ยก็จะมาแล้วก็เดินนำหน้าเดินเคียงอาตมาเดินไม่ห่างอาตมาเท่าไหร่สักพักเขาก็จะไปข้างหน้าแล้วก็ไปคุยเคียหาอะไรตามกอหญ้าข้างทางเสร็จแล้วเขาก็จะเหมือนตัวรู้ตัวแล้วก็จะกลับมาแล้วก็มาเดินอาตมาสักพักเหมือนกับว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่ข้างหน้าก็ไปนะแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ก็กลับมาจะเป็นเนี่ยตลอดทุกทีเวลาเราเดินเนี่ยก็ให้เดินแบบเนี่ยทุกทีเหมือนกับใจนะใจเราเนี่ยเวลาเดินเนี่ยนะมันทีแรกก็อยู่กับกายนะแล้วพออยู่ก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็รู้ตัวก็กลับมาอยู่กับกายนะการเดินมันมีหลายง่ายคือให้ใจกับกายเนี่ยไปด้วยกันเมื่อใจอยู่กับกายก็เกิดความรู้สึกตัวเวลาใจอยู่กับกายภาษาชาวบ้านเรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวนะการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติมันก็มีแค่นี้คือให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจอยู่กับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวเมื่อกายเดินใจก็รู้สึกแต่ถ้าฉันอยู่กับเนื้อกับตัวนะคือใจลอยนะเดินยังไงมันก็ไม่รู้สึกหรือจะรู้สึกปั๊บปั๊บแล้วก็ไปนะให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายแต่ว่าธรรมชาติของใจเนี่ยก็เหมือนกับปุ๊กกี้อ่ะคือมีอะไรน่าสนใจข้างนอกก็ไปแล้วชอบไปชวนใครข้างนอกชอบไปเที่ยวนะแต่ว่าใจที่สุดไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะรู้ตัวได้ไวความรู้ไปแล้วนะกลับมาได้แล้วความระลึกได้ว่าเอ๊ะกลับมาได้แล้วนะนี่คือสตินะสติทำให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับการนะแล้วถ้าสติดีเนี่ยใจก็จะอยู่กับกายได้ต่อเนื่องเหมือนกับปุ๊กกี้ก็จะอยู่กับแถวเนี่ยนะแต่ธรรมชาติของมันก็เห็นอะไรแปลกๆมันก็ไปเหมือนกับเราที่เห็นเสียงนกร้องใจก็รักไปนะแต่ทุกครั้งเราลึกได้ลึกได้ว่ากำลังเดินอยู่กลับมาสติแปลว่าเราลึกได้และสติทำหน้าที่กำกับจิตและกับอารมณ์ก็คือว่าสติทำให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายไปเรื่อยๆแต่พอสติไม่งั้นสติคนเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็พอหย่อนใจก็ไปวิธีนี้เป็นวิธีที่ฝึกให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับกายแบบใจสมัครกลับมาเองเราจะไม่ใช้วิธีบังคับจิตบางคนเนี่ยอยากให้จิตอยู่กายนะทำยังไงบังคับจิตให้เพ่งที่เท้าใช่ไหมเพ่งไว้หรือว่าจิตพอมันถูกบังคับอย่างนี้มันก็ต้องต่อต้านการที่ไปบังคับจิตให้อยู่กายเนี่ยกายจะกลายเป็นคุกของจิตไม่ใช่บ้านธรรมชาติคนเราเมื่อติดคุกทำงานก็ต้องหาทางแหกคุกใช่ไหมเรื่องจะพยายามออกจากคุกไม่ได้แต่เราก็ไม่ชอบเราก็พยายามบังคับมันก็มีเกิดการต่อสู้กันผลก็คือเหนื่อยคนที่บังคับติดให้อยู่กับกายนี่นะทำไปนานๆนี่ก็จะเหนื่อยเช่นเครียดนะ มึนหัวแน่นหน้าอกบางคนเป็นมากๆตัวแข็งตัวแข็งหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าหลวงพ่อเขียนอาจารย์พระตมานะก็มีคราวหนึ่งเนี่ยเห็นโยมคนนึงเนี่ยปกติจะมาทำวัดทุกเช้าทุกเช้าคือตีสี่นะตีสี่ครึ่งแต่ว่าเช้านี้จะไม่มาทำวัดเช้าอาหารเช้าถึงเวลากินแกก็ไม่มาก็เลยสงสัยแกไม่สบายหรือเปล่าก็เลยไปตามหาที่กุฏิจะไปดูเรียกชื่อว่าโยมเป็นยังไงนะบอกหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหลวงพ่อเลยเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแกยกมือเนี่ยค้างคือการปฏิบัติเนี่ยที่หลวงพ่อเขียนให้สอนแล้วก็ต่อมาก็ใช้วิธีนี้เป็นหลักเนี่ยคือยกมือสร้างจังหวะยกมือละค้างหลวงพ่อผมยกมือค้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้เลยมันปล่อยมือไม่ได้เลยก็เลยไม่มาทำวัดเนี่ยก็เติร์ดขยับตัวไม่ได้เลยซ้ำมันแข็งหมดเลยนะหลวงพ่อทะลุลาเป็นพ่ออะไรเพ่งเอาจิตมันไปเพ่งที่มือแล้วก็เกรงอยากจะปฏิบัติให้ได้อยากจะให้จิตเนี่ยสงบอยากจะให้จิตเนี่ยไม่ไปไหนเลยหลวงพ่อท่านก็เลยทำยังไงชวนคุยมีลูกกี่คน3คนครับคนโตชื่ออะไรทำงานอะไรคนรองคนกลางชื่ออะไรทำงานอะไรคนเล็กนะแล้วตอนนี้มีหลานกี่คนเป็นยังไงบ้างแกก็ชวนคุยแล้วแกก็คุยไปคุยมามือแกก็ตกแล้วแกก็ยังไม่รู้อีกนะแกก็ยังว่าต่อหลวงพ่อวันนี้มือตกแล้วนะรู้ไหมทำไมถึงตกฮะจิตมันออกไปข้างนอกแล้วไปถึงลูกไปถึงอะไรหลวงพ่อท่านชวนให้จิตส่งออกนอกมีประโยชน์เหมือนกันนะจิตส่งออกนอกเนี่ยเพราะว่าจิตมันเอ็กซ์ตรีมไปทางนึงใช่ไหมคือเพ่งก็ต้องดึงมันออกมาวิธีดึงเนี่ยดึงนี่ยากนะคนที่ปฏิบัติจะรู้เลยคือรับเพ่งนี่นะจิตมันจะติดอยู่กับกายแล้วก็ต้องใช้วิธีการแงะโบสถ์ครูบาอาจารย์จะแนะให้เลิกปฏิบัติเพราะแต่ปฏิบัติแล้วเนี่ยทำยังไงก็เพ่งอาตมาก็เป็นนะแล้วก็หายเพราะว่าอยากจะเลิกปฏิบัติแล้วท้อแล้วหลวงพ่อต้องชวนคุยออกไปเลยอันนี้เห็นไหมคือพอเราไปเพ่งเนี่ยไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่มือด้วยความอยากให้จิตสงบเนี่ยนะมันจะมีการเพี้ยนแปลกเพราะว่าเรากำลังทำให้เรากำลังบังคับจิตมันเหมือนกับว่ามันถูกพันธนาการเรากำลังทำให้กายนี่เป็นควบคุมจิตแล้วมันก็จะต่อสู้บางคนหายใจไม่ทั่วท้องแน่นหน้าอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกั้นหายใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอจิตมันคิดใช่ไหมไม่ชอบให้จิตมันฟุ้งทำยังไงไม่ให้จิตคิดไปห้ามจิตไม่ให้คิดบังคับจิตไว้พอบังคับจิตเนี่ยไม่ให้คิดความคิดมันหายไปเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวคุณเคยสนเข็มไหมเวลาคนเข็มรู้สึกไหมว่าสั่นหายใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะนั่นคุณเพ่งนี่ขนาดคุณเพ่งด้วยตานะคุณยังกั้นหายใจแล้วยังคุณพยายามไปจ้องความคิดแล้วก็ไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดเพ่งสองอย่างคือเพ่งที่มือเพ่งที่กายกับเพ่งที่ความคิดเพ่งที่จิตนะไปจ้องความคิดงั้นพอไปบังคับมันนะไปตัดความคิดนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าตัดความคิดเนี่ยเราจะกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวแล้วนาทีนึงเราทำกี่ครั้งอาจจะสักอาจจะ4-5ครั้งก็พอแล้วคุณทำไปชั่วโมงเนี่ยคุณก็ถึงแน่นหน้าอกปวดหัว แล้วคุณกั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้เรียกว่าไม่รู้กายแล้วก็ไม่รู้ใจด้วยงั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ทำสบายๆหลวงพ่อถึงบอกทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ทำจริงๆการเจริญสติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวนี่นะเจริญสติมีหลายแบบนะสติเพื่อให้สงบก็ได้สติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวก็ได้มันจะจิตเนี่ยมันจะอยู่กลางๆระหว่างเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งเป็นเอ็กซ์ตรีมนะหลายคนเนี่ยปล่อยใจเผลอแต่พอมาปฏิบัติชอบเพ่งมันก็ผิดนะวิธีเบื้องง่ายๆคือว่าพยายามเรียกจิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายเนี่ยใจก็ไม่ลอยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งแล้วก็ไม่จมเวลาคุณเดินเนี่ยนะพอเดินสบายๆบนพื้นนี่นะใจลอยแต่พอเดินเหยียบกรวดเกิดความเจ็บใจมันจมเลยนะจมหายเข้าไปในความปวดนะอันนั้นก็ไม่ใช่มันเอ็กซ์ตรีมหรือถ้าไม่จมไปในความปวดก็อาจจะจมหายเข้าไปในอารมณ์นะแล้วก็โกรธโมโหเศร้าเบื่อเรียกว่าจมหายเข้าไปในนิวรณ์ฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยนะก็แค่ว่าเดินสบายๆให้ใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เพ่งเมื่อเวลากายเดินใจก็จะรู้สึกว่าเดินทำนองเดียวกันเวลาอาบน้ำถูฟันนะกายก็ทำไปใจก็รับรู้ว่ากำลังอาบน้ำถูฟันเช่นเดียวกันเวลาทำงานนะกายก็ทำงานไปเช่นล้างจานใจก็รับรู้แม้กระทั่งเวลาแบกหินนะกำลังยกโต๊ะใจก็รู้ว่ากำลังยกโต๊ะแต่ใจไม่ได้แบกด้วยนะใจไม่ได้แบกด้วยนะหลายคนเนี่ยนะแบกโต๊ะนะจะรู้สึกทุกข์มากเลยเราจะทำไปได้นานเพราะว่าใจเป็นแบบด้วยจริงๆแล้วใจมันเป็นแค่รู้เท่านั้นว่าการมันทำอะไรมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกำเนิดวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะเจ้าวาดคนแรกผู้ก่อตั้งในชื่อคุณเวลสุสุจิตนะมีชื่อมากสุสุกิมีสองคนนะคนเป็นเขียนเรื่องเขียนหนังสือแต่คนหนึ่งสอนธรรมะได้เก่งซุนเรียวนี่มาญี่ปุ่นแล้วก็มาเริ่มสร้างวัดเซนในอเมริกาที่ซานฟรานประมาณตอนนั้นอายุประมาณ1960ตอนนั้นก็อายุ60แล้วตัวเล็กๆคนญี่ปุ่นก่อนตัวเล็กๆนะตอนที่สร้างวัดเนี่ยโชคดีมีลูกศิษย์อเมริกันหลายคนซึ่งเป็นพวกแสวงหานะพวกนี้19-20ปฏิเสธวัตถุนิยมแบบอเมริกันก็มาสนใจเซนอาจารย์สร้างวัดก็มาช่วยสร้างด้วยขนไม้ขนหินนะแบกกรวดอะไรต่างๆเยอะลูกศิษย์ทำไม่ได้ครึ่งวันเหนื่อยหมดแรงแต่ที่อาจารย์ยังทำได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่าทำได้ยังไงทั้งวันลูกศิษย์ตัวอาจารย์ก็ตัวเล็กกว่าอายุมากกว่าถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงทั้งวันอาจารย์ก็บอกว่าก็ผมพักตลอดเวลานะแต่ว่าแหละพักตลอดเวลา ไอ้ที่พักของเราคือใจนะครับคือเวลาแบกหินเนี่ยใจไม่ได้แบกด้วยนะส่วนใจเนี่ยเวลาแบกหินใจก็แบกนะแบกไปแบกไปทุกไปก็เมื่อเวลาเราเดินเราเหยียบหินเนี่ยเท้าไม่ได้แค่เหยียบอย่างนี้เดียวใจที่เหยียบหินด้วยเห็นไหมเวลาเราเดินเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคนเนี่ยเดินเนี่ยหินไม่ได้เหยียบทางเดินหินมันไอ้หินพระหินไม่ได้แทงทางเดินหินมันแทงใจด้วยถ้าเราไม่ได้แค่เหยียบหินเราปล่อยให้ใจเนี่ยมันไปเหยียบหินด้วยแต่ถ้าเกิดสตินะเท้าเหยียบหินนะใจก็แค่รับรู้เท้าเจ็บใจก็แค่รับรู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยเข้าใจไหมเท้ารู้ใจรู้ว่าเท้าเจ็บหรือกายเจ็บหรือว่ามีความเจ็บที่กายแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยนะอันนี้เรียกว่ารู้หรือเห็นแต่ไม่ใช่เป็นนะจิตเนี่ยนะมันทำได้นะเวลาแบกหินเนี่ยนะใจก็แบกไปนะใจก็แค่รับรู้ใจไม่ได้แบกด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าสติเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือว่าแค่รู้แต่ไม่เป็นรู้ว่าแบกแต่ใจไม่ได้แบกด้วยรู้ว่ากายเจ็บแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยอันนี้ที่พูดบันเนี่ยคือว่าเวลาเดินเนี่ยกายเดินใจก็รู้สึกอันนี้เรียกว่าจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะตอนนี้พอใจเผลอคิดไปนะสติก็ทำให้เหมือนตาในรู้ว่าใจเผลอไปแล้วนะก็รู้ทันความคิดนั้นนะเขาเรียกว่าเห็นใจเคลื่อนไหวหรือว่ารู้ว่าใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่นี้คือกระเพื่อมฟูแฟบคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์รวมหมดนะคำว่าเคลื่อนไหวเนี่ยหรือบางทีเราใช้ว่าใจคิดนึกนะในการเวลาเราเดินเนี่ยนะขณะที่เราเดินถ้าใจไม่ได้คิดอะไรนะก็ให้รู้การเคลื่อนไหวเมื่อหากใจคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันอาการคิดนั้นก็สุดตัวรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะแต่คุณไม่ต้องไประหว่างที่ใจไม่คิดอะไรก็ให้อยู่กับกายไปใจนะต่อเมื่อมันคิดไปแล้วเนี่ยคุณค่อยไปตามรู้นะตามรู้แปลว่าคิดก่อนหรือเผลอก่อนแล้วถึงค่อยรู้ไม่ใช่แต่ว่าตามที่นะบางคนเข้าใจว่าตามรู้คือตามที่เนี่ยผิดเลยนะแล้วเวลาเราเดินเนี่ยมันก็อาจจะมันก็จะมีทั้งความฟุ้งใจลอยแล้วก็ความเจ็บนะให้สังเกตว่าเวลาเจ็บที่เท้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ใจส่วนใหญ่ไม่สังเกตส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้เฝ้าดูไม่ค่อยเฝ้าดูใจคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขินห่างจากความรู้สึกในใจมากจนกระทั่งบอกไม่ได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยฉันรู้สึกอะไรเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันมากนะตอนนี้ไม่รู้สึกว่าบอกไม่ได้ว่าฉันรู้สึกยังไงเบื่อเซ็งเศร้าโกรธนะมันแสดงเห็นว่าเราเนี่ยเหินห่างจากใจมากใจซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดในของการเป็นสิ่งที่ไกลที่สุดแต่ว่าที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้เรามา ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่ให้เรารู้จักพาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นแต่ว่าให้เรากลับมาดูใจของเราว่ามันมีอาการอย่างไรเมื่อมีการกระทบเมื่อเกิดผัสสะเมื่อเท้าเหยียบกรวดเมื่อเท้าเหยียบหินมันเกิดความปวดขึ้นมาให้เราดูใจด้วยว่าตอนนั้นใจมันเกิดอาการอย่างไรซึ่งอาจจะไม่พอใจโกรธผักใสทีโพยทีพายบ่นใช่ไหมเพียงแค่รู้เนี่ยนะบางทีทำให้ใจสงบเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของใจแต่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาครองใจเราเรียกว่าอาการทุกข์แต่ว่าถ้าพูดชัดอีกหน่อยคือมันคือโจรนะโจรที่เข้ามาครองใจเราเหมือนกับขโมยที่แอบเข้ามาในบ้านเราอย่างที่จะมาบอกไว้แล้วว่าขโมยเข้ามาเนี่ยคุณเพียงแค่สบตาหรือเพียงแค่เขารู้ว่าเรารู้เนี่ยเขาก็หรือว่าอายยอมแพ้แล้วเขาก็ล่าถอยหนีไปคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะเพียงแค่สบตาเพียงแค่รู้ว่ามันมาก็ไปและหลอกที่มันยังไม่มาคุณก็ไม่ต้องเป็นนั่งรอเข้าดูหน้าประตูว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมานั่นไม่ใช่วิสัยเจ้าของบ้านที่ฉลาดใช่ไหมคุณก็ทำอะไรคุณไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านถูบ้านอ่านหนังสือพิมพ์นะหรือว่าล้างจานอาจจะอยู่ในครัวต่อเมื่อโจรหรือขโมยเข้ามาในบ้านเพียงแค่ถ้าคุณไวพอเพียงแค่เขาเนี่ยย่างเท้าเข้ามาในบ้านแค่9 2 9คุณก็รู้แล้วคุณก็หันไปมองเอาไปมองเนี่ยมันเห็นก็ตกใจนะแต่บางคนที่จ้องอยู่นั่นแหละไม่แหลมจะมาไม่แหลมจะมาอันนี้เขาเรียกว่าดักจ้องความคิดนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยจะดักจ้องความคิดมองอยู่นั่นแหละไม่แหลมจะมาไม่ใช่เราก็ทั้งเราไปนะพอเข้ามาก็แต่บางคนนี่ปล่อยให้เข้ามาถึงห้องนอนไม่ค่อยรู้ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้เข้ามาถึงห้องนอนแล้วถึงค่อยรู้ก็คือเผลอปล่อยให้อารมณ์เข้ามาเล่นงานเกาะกลุ่มกัดกินจิตใจบางทีจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงค่อยรู้นะถึงตอนนี้ไล่ยากแล้วเพราะว่ามันมาลึกแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไวพอเราฝึกมาจนข้างหูเราไวเพียงแค่ก้าวเท้าเข้ามานะออกเข้ามาแค่9เดือนเราก็รู้เลยนะอันนี้เรียกว่าเขาถึงเรียกสติเนี่ยคือยามเฝ้าประตูนะหรือถ้าเรียกภาษาสมัยใหม่คือเป็นแค่เป็นกล้องวงจรปิดมั้งหรือสัญญาณอันตรายสัญญาณเตือนภัยที่ไวมากนะพอมีคนเข้ามาในบ้านเนี่ยเรารู้เลยนะเพราะว่ามีสัญญาณเตือนสติทำหน้าที่นี้นั้นที่เราปฏิบัติเป็นที่ใช้พาปฏิบัติก็คือเพื่อให้เรามีสติที่ไวต่อทีแรกเนี่ยให้อยู่กับกายให้อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเคลื่อนไหวแต่ถ้าเวลาใจคิดนึกโดยเพราะเผลอคิดไปก็ให้รู้ทันรู้ว่าโจรกำลังเข้ามาในบ้านแล้วก็เตือนเขาออกไปนะก็เดี๋ยวเราก็มาเดินกันใหม่นะก็มาลองฝึกกันอีกทีว่าเออนะระหว่างที่เดินสบายๆเนี่ยใจก็รู้สึกรับรู้ว่าเท้ากำลังเคลื่อนตัวกำลังเดินนะเวลามีความปวดนะ ก็มารู้ทันใจว่าใจกระเพื่อมใจผักใสหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งไปดูไปสนใจความปวดที่เท้าเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจเวทนานะไม่งั้นมันจะเกิดการที่เรียกว่าพอเดินสบายสบายเนี่ยใจก็ลอยแต่พอปวดที่เท้าใจก็จมเข้าไปในอารมณ์มันสุดตรงเท่านั้นแหละนะถ้าหากว่าเรามีสติรู้ทันใจได้ดีพอต่อไปจะมาดูเวทนาก็จะง่ายขึ้นเห็นหรือดูความปวดโดยไม่เป็นผู้ปวดส่วนใหญ่ดูไม่เป็นพอดูปุ๊บถูกมันดูดไปเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เช่นความโกรธความเศร้าบางคนบอกว่าจะดูความเศร้าทั้งหน่อยอ่ะไปละกลายเป็นผู้เศร้าไปละเพราะมันมีแรงดูดมากเลยทั้งที่ไม่ชอบแต่ว่ามันมีแรงดูดความปวดก็เหมือนกันอยากจะดูความปวดสักหน่อยอุ้ยกลายเป็นใจปวดละเป็นผู้ปวดไปแล้วเนี่ยเรียกว่าดูไม่เป็นนะเพราะว่าสติไม่มีแรงต้านทานพอที่จะแรงต้านทานแรงดึงดูดของความปวดหรืออารมณ์ต่างๆ เอาละเดี๋ยวเราไปเดินกัน